promocje konkursowe, słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów, Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 7 czerwca, jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Premier staje w obronie kopalni w Turowie i zapowiada dalsze wydobycie. Partie rządzące w Niemczech toczą spór o kierunek polityki azylowej. Papież Franciszek przejdzie dziś operację w klinice Gemelli. Premier staje w obronie kopalni w Turowie i zapowiada, że decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wydobycia będzie zaskarżona. Podczas wizyty w Bogatyni, gdzie znajduje się kopalnia Turów, szef rządu mówił, że nie ma zgody na zamknięcie kopalni i dlatego zostanie wdrożona procedura odwoławcza. Zamierzamy złożyć odpowiednie wnioski odwoławcze. Jest jeszcze ścieżka do NSA, bo to był wyrok WSA, czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Będziemy raz jeszcze składać oczywiście ten wniosek. Jeżeli zostanie on odesłany, to będziemy go kompletować. Czas mamy na pewno też nie krótki, bo to jest czas do 2026 roku. Ale tak jak razem tutaj z panem premierem Sasinem podkreśliliśmy, niezależnie od tego, jakie decyzje podejmą jacy sędziowie, my na pewno nie pozwolimy zamknąć kopalni elektrowni Turów. Obrona kopalni w Turowie to obrona polskiej niezależności, podkreślał w Bogatyni wicepremier Jacek Sasin i dodał, że decyzja sądu administracyjnego można porównać do sądu kapturowego, bo zapadła na posiedzeniu niejawnym. To jest uderzenie w Polskę. Powinni się opamiętać. Powinni działać w polskim interesie, a nie w interesie obcych, którzy właśnie chcą spowodować, żeby Polska wróciła do tego statusu kolonii gospodarczej. Kraju, który jest rezerwuarem taniej siły roboczej i rynkiem zbytu dla produktów zachodnich firm, które dawały bogactwo i dają bogactwo naszym sąsiadom. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Skargę w tej sprawie złożyły niemieckie miasto Zittau, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz Fundacja Frank Bold. Do Trybunału Konstytucyjnego z inicjatywy premiera trafił wniosek dotyczący zbadania ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jak wyjaśnił premier, to konsekwencja trwającego klinczu spowodowanego obstrukcją części sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o artykuł 37 ustawy, a to oznacza, że jeżeli Trybunał zdecyduje o pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku, to może oznaczać, że mniejsza liczba sędziów Trybunału będzie potrzebna do podejmowania decyzji w trybie tak zwanego pełnego składu, czyli w tym przypadku nie 11, jak obecnie, ale 9 sędziów będzie pełnym składem Trybunału Konstytucyjnego. Rzeka Odra jest najlepiej monitorowaną rzeką w Europie, zapewnia wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Wszystkie działania prewencyjne mają zapobiec jej zanieczyszczeniu, jakie miało miejsce w ubiegłym roku. Raz w tygodniu rzeka jest badana na zawartość alg. Jeżeli mówimy o tym, jak jesteśmy przygotowani teraz, mówimy o tych punktach pomiarowych. Na terenie województwa jest ich 5, w kraju 36, 2 razy w tygodniu badania. Oczywiście monitorujemy również bardzo uważnie zrzuty, które przypomnę jeszcze raz, są zgodne z prawem europejskim. Wojewoda zachodniopomorski zaapelował do strony niemieckiej, aby poprawić współdziałanie służb podczas takich kryzysów, jakie miał miejsce na Odrze w ubiegłym roku. Partie rządzące w Niemczech toczą spór o kierunek polityki azylowej. Liberałowie chcą poprzeć surowsze kontrole azylowe na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, ale nie zaostrzeniu przepisów, mówią niektórzy politycy Zielonych i SPD, obawiając się powstania przygranicznych obozów. Z Berlina Wojciech Osiński. Głównym punktem sporu jest kwestia, czy na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej powinny być przeprowadzane wstępne kontrole wniosków o azyl. Szefowa MSZ Annalena Baerbock, poddana silnym naciskom ze strony Zielonych, próbuje wykazać się zdolnością do ucierania kompromisów, napisał dziennik FAZ. Annalena Baerbock i minister do spraw rodziny Lisa Paus chciałyby poluzować graniczne procedury dla rodzin z dziećmi. Swój sprzeciw w tej sprawie zasygnalizował jednak kanclerz Olaf Scholz. Powinniśmy się skupić na ujednoliceniu regulacji i nie szukać powodów do kolejnych zaczepek. Do pomysłów Zielonych nie dali się przekonać liderzy FDP. Nasi partnerzy znów ubierają swoje polityczne aspiracje we wzniosłe motywy troski o rodziny i dalej hołdują naiwnemu wyobrażeniu, że te pomysły nie zagrożą porozumieniu w Europie, powiedział sekretarz generalny liberałów Bijan Girsaraj. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Papież Franciszek przejdzie dziś operację w rzymskiej klinice Gemelli w związku z niedrożnością jelit. Operacja jest konieczna z powodu przepukliny dającej objawy bólowe. Wczoraj Franciszek był na badaniach w Gemelli i to one upewniły lekarzy o konieczności operacji. Hospitalizacja papieża potrwa kilka dni, ogłosił dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. I informacją z Watykanu kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to teraz informacja jeszcze prosto z nieba. Dużo chmur na południu, na samym południu właściwie, i tam możliwe ewentualne opady deszczu, one są mniej lub bardziej przelotne i mniej lub bardziej intensywne. Nie sposób przewidzieć, co akurat spadnie i w jakiej ilości, dlatego proszę uważać, może być różnie i w dodatku możliwe są lokalne burze i możliwy drobny grad podczas tych burz, ale drobny. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 18 stopni na południowym wschodzie i lokalnie nad morzem, 26 na przeważającym obszarze, do 28 najcieplej lokalnie w centrum i na północy. Chłodniej za to w górach od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby, ale jak się zdarzy burza, no to oczywiście może powiać mocniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Opolu i w Trójce. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Koncerty, wywiady, relacje i audycje. W piątek z opolskiego rynku. Od 10 zapraszamy na weekend, a od 19 lista przebojów Trójki. Trójka w Opolu i Opole w Trójce. Także w sobotę i w niedzielę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Garmin Vivo Smart 4. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 149 z kodem rabatowym taniej aż o 200 zł. Bo w Media Expert taniej. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:08. Bardzo się cieszę, że nadal są Państwo z nami. Trójka przed południem. Maciej Załęcki za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie. Zapraszam Państwa do kontaktu. 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. kulami, bo płaszcz łapasz topi się w górnie. To na zniszczach państwa płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń, niż twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę, jak mi świat na barkach stopi, jak w karawanie salwadoratoki. Takie ładne wizje, czekam na te wizje, czekam na te wizje. Spaceruję wśród płonących drzew, domy płoną też. Miasto wracasz w tym. Metropolis gaśnie, wolny świt, który to już raz nam puka do drzwi. Płacz zalewa wizje wytyptanych dni, białych dni. Ejo. Metropolis gdybnie, wolno śnić, dostajemy w dłoń recepty na sny. Metropolis to Daria Zawiałow. Trójka przed południem, 17 minut po godzinie 11. Środa dziś, jak na pasmo popularno-naukowe przystało, u nas teraz naukowe podejście do kryminalistyki. Trójkowy detektyw. Dzień dobry Państwu. To, co nas przyciąga do powieści kryminalnych, to nie tylko zwrot akcji i zatrważające historie, które wpływają na strukturę wszechświata, to także postaci, które zabierają nas w ten świat tajemnic rządzących bezprawiem i praworządnością. Przyjrzyjmy się więc kilku bohaterom stworzonym przez polskich twórców kryminałów. Krzysztof Bohus, autor którego powieści toczą się przede wszystkim na Pomorzu, stworzył kilka cykli kryminalnych poświęconych różnym postaciom. Jedną z nich jest Marek Smuga, prywatny detektyw, był oficer policyjnej dochodzeniówki. Postać zdecydowanie niejednoznaczna. Człowiek, który dokonuje wyborów budzących wiele wątpliwości i bohater, który zmaga się z depresją i jednocześnie człowiek, który ma bardzo wyrazisty kompas moralny, za którym idzie. Bohaterem innego cyklu Krzysztofa Bohusa jest Adam Berg. Tym razem jest to dziennikarz śledczy, człowiek obdarzony ogromną inteligencją i wytrwałością, a wręcz uporem, mocno skoncentrowany na wdziękach kobiecych, ale jednocześnie traktujący te kobiety z respektem i nie zawsze trafnie lokujący swoje uczucia. Bohaterem cyklu retro tego autora jest Christian Abel, oficer Policji Kryminalnej w Wolnym Mieście Gdańsku, 30-parolatek, małomówny, powściągliwy, dokładny, o ogromnych horyzontach i wiedzy i pasjonat historii sztuki. Ryszard Ćwirlej, autor powieści kryminalnych związanych z Poznaniem lat 80., stworzył także cykl retro i tam bohaterem jest komisarz Antoni Fischer, weteran pruskiej armii, uczestnik powstania wielkopolskiego, specjalnie oddelegowany z frontu, by w Poznaniu stworzyć polską policję. Mężczyzna bardzo elokwentny, elegancki, z manierami na wysokim poziomie, przystojny i 30-kilkuletni. A dla tych z Państwa, którzy lubią bohaterów o bardzo skomplikowanym życiu osobistym, które wydaje się trudniejsze niż największa zagadka kryminalna, interesującym może być Jakub Mortka, warszawski śledczy stworzony przez Wojciecha Chmielarza. Człowiek, który świetnie radzi sobie w życiu zawodowym, ale w prywatnym nie. Każda z tych postaci dowodzi, że bohaterowie powieści kryminalnych, śledczy, detektywi, mogą być różni, ciekawi i kombinacja ich cech charakterologicznych nie zawsze jest oczywista. Może warto przeżyć jakąś przygodę literacką z którymś z tych bohaterów. Dobrej środy, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Program Trzeci Polskiego Radia. U Maksyma w Gdyni znów cię widział. zwał zielonymi. Machoniowy gość. Poniem zagrało. Kelner zgiął się w pół. Potem odjechało. Złote BMW. Tańcz, chłopia, tańcz, swoim życiem się baw. Wprost na spotkanie ognia leci. Tańcz, chłopia, tańcz, wielki wal sobie spraw. To wszystko, co dziś możesz mieć. Przed południem. 28 minut po godzinie 11 w Trójce przed południem teraz kosmos, bo tam się dzieje, proszę Państwa. Już w sierpniu 2025 roku, a więc za nieco ponad dwa lata, ma trafić na orbitę Heaven One. To jest pierwszy moduł prywatnej stacji kosmicznej. Wszystko przez to, że powoli zaczynamy odliczać czas do zakończenia działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ona ma działać do 2028 roku, być może nieco dłużej, do 2030. Państwa kosmiczne skupiają się obecnie na programie Artemis i orbitalnej stacji księżycowej Gateway na orbicie Księżyca. Więc na orbicie okołoziemskiej powstanie taka luka do zagospodarowania i właśnie ją chce zagospodarować firma Axiom Space. Zamierza w ciągu kilku kolejnych lat wystrzelić własne moduły, które zostaną na początek dołączone właśnie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No i tam mają być testowane i użytkowane. Pierwszy moduł ma zostać wyniesiony właśnie w sierpniu 2025 roku. Niedługo później na pokład stacji ma trafić pierwsza prywatna załoga. No i jeśli chodzi o tę stację, to tutaj nowum polega na tym, że po raz pierwszy będzie to obiekt orbitalny wyposażony w sztuczną grawitację. Przez kolejnych kilka lat będą tam dołączane kolejne sekcje, kolejne moduły, po czym zostaną odłączone od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zanim ta zostanie zdeorbitowana do oceanu, i stworzą właśnie stację Vast Space, która będzie pierwszą prywatną stacją kosmiczną. Docelowo firma zamierza zbudować wielomodułową, wirującą stację o długości jakichś 100 metrów, no i na tę stację będzie można sobie polecieć. Oczywiście, że trzeba będzie za to zapłacić. Firma już ogłosiła sprzedaż 4 miejsc na VAST-1, choć cena biletu nie została jeszcze podana, no ale to raczej nie nasze zmartwienie. Proszę sobie wyobrazić po prostu 2 niewyobrażalne liczby i je przez siebie pomnożyć. Przed południem. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, sobie tylko tyle, wiem co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie myślę. wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę swe ostatnie resztki i nic utracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko chwilę, pod nosem bilet, wracam za chwilę. Nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer mówię, o, mam wszystko w tyle, wiem co za ile, może się mylę, to chyba thriller. No, wszyscy do dzisiaj lubimy ten film. Elektryczne gitary. Za 23 minuty godzina 12. Proszę Państwa, dziś 7 dzień czerwca. Wczoraj mieliśmy tę wspaniałą rocznicę. 6 czerwca 1973 roku zjechał z taśm produkcyjnych w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej pierwszy Fiat 126P. Auto, właściwie autko, do którego Polacy mają ogromny sentyment, no bo to jest pojazd, który tak naprawdę zmotoryzował nasz kraj. Wczoraj była ta 50. okrągła rocznica, dziś zaczyna się nowy rozdział. Wielka wyprawa maluchów Monte Carlo. Kuba Marcinowicz jest tam, gdzie dzień pisanie dobry. Tego rozdziału właśnie się zaczyna, czyli na warszawskim BMW-ie. Witaj. No i tutaj faktycznie już pojawiły się te maluchy. 35 załóg, proszę sobie wyobrazić, niesamowitą, skomplikowaną logistykę. Jak maluchy mają pokonać 4000 kilometrów? Doskonale z historii wiemy, że przecież jeździliśmy maluchami na wakacje, chociażby do Chorwacji. Nie było to za bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, ale tutaj w tym przypadku jest 35 załóg, 35 maluchów i one muszą dotrzeć do Monte Carlo. W zeszłym roku odbył się podobny rajd, wielka wyprawa maluchów. W zeszłym roku pokonano 3300 kilometrów, w tym roku podniesiono poprzeczkę 4000 kilometrów do pokonania. Coś niesamowitego, ale przede wszystkim także za sterami tych maluchów usiądą naprawdę wyjątkowe gwiazdy. Cofnę się jeszcze do tego, co wydarzyło się w zeszłym roku. Sobiesław Zasada oraz Longin Bielak, którzy w 1975 roku dojechali Fiatem 126P do Monte Carlo. To jest najstarsza załoga w historii motoryzacji, która przejechała taką trasę. No i panowie wówczas mieli razem 188 lat. Więc w tym roku myślę, że powtórzymy ten rekord. Oczywiście są starsi o rok. W tym roku także w tej paradzie, w tym peletonie i w tej wielkiej, wielkiej wyprawie wezmą udział m.in. Janusz Szerla, będzie także Rafał Sonik, Kajetan Kajetanowicz. Rafał jeździ niesamowitym maluchem, przerobił malucha, wsadził tam silnik od Hondy. Około 160 koni mechanicznych ma to auto. Kajetan Kajetanowicz też dzisiaj przyjechał niesamowitym maluchem z silnikiem motocyklowym. Ma około 190 koni. Auto jest kompletnie przerobione i tylko z zewnątrz odrobinę przypomina malucha. Ale no właśnie, będziemy się bawić maluchami, 35 załóg, tak jak już powiedziałem, i niesamowicie skomplikowana logistyka. Ja tylko zdradzę, że jest specjalna ciężarówka, 20-tonowa ciężarówka, która będzie stanowiła i będzie opiekowała się wszystkimi uczestnikami tej wielkiej wyprawy i będzie im serwowała dania, więc proszę sobie uzmysłowić, jak bardzo skomplikowana jest to operacja. W szczytowym punkcie musi wydać 120 posiłków, no więc właśnie. Dość skomplikowane, dzisiaj to się wszystko rozpoczyna tutaj na Bemowie. Startujemy za miesiąc na początku lipca. Na Bemowie startuje ta impreza, wielka wyprawa maluchów w Monte Carlo. Jak Państwo słyszeli, 4000 kilometrów, ale zostało udowodnione, że to da się zrobić. Bardzo dziękuję. Kuba Marcinowicz, Polskie Radio Kierowców, był z nami prosto z Bemowa, gdzie wszystko zacznie się za dokładnie 19,5 minuty, punktualnie o 12. wyżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Chciałem jedną rzecz, bo podkreślacie, że 6 czerwca 73 Maluch wyjechał jako pierwszy, ale tego samego dnia Polska wygrała z Anglią po raz pierwszy i niestety ostatni. Także warto o tym też pamiętać. No i mam nadzieję, że nie zapomnimy. Ale teraz z Malucha przesiadamy się do samolotu, proszę państwa, bo podróżowanie samolotem, no to jest nie tylko sposób na dotarcie z punktu A do punktu B, no ale także pewne doświadczenie, które ma wpływ na nasze samopoczucie, na nasz nastrój, nasze emocje. Airbus, jeden z największych producentów samolotów na świecie, zaprezentował właśnie swoją wizję samolotu przyszłości, która ma być nie tylko komfortowa i przyjazna dla podróżnych, ale także zrównoważona i ekologiczna. Airbus Airspace Vision 2035 to jest koncepcja kabiny samolotu, która ma być nie tylko komfortowa i przyjazna dla podróżnych, ale także, jak wspomniałem, w pełni ekologiczna, ma być zbudowana w ciągu najbliższej dekady. Celem jest stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjać zarówno środowisku, pasażerom, jak i całej branży lotniczej. No po prostu raj na ziemi, chociaż właściwie nad ziemią. Airbus chce osiągnąć to wszystko poprzez zmianę całego systemu projektowania i produkcji, opierając go na cyfrowych procesach i filozofii tak zwanego projektowania cyrkularnego. Trochę demoniczna nazwa, ale projektowanie cyrkularne to podejście, które zakłada po prostu eliminację odpadów i zanieczyszczeń oraz obieg zamknięty produktów i materiałów. Oznacza to, że wszystko, co jest używane w kabinie samolotu do jej stworzenia, do jej wyprodukowania, ma być łatwe do naprawy albo do ponownego użycia lub recyklingu. Kabina samolotu według Airbusa ma być lekka, przestronna i przytulna. Czyli jaka? Podróżowanie samolotem ma się mocno zmienić, będzie dużo wygodniej, fotele mają być większe, a między nimi ma być więcej miejsca. Na szybach okien będą wyświetlać się różne dane, godzina, położenie samolotu, temperatura, prognoza pogody. Jednym dotknięciem palca będzie można całe okno zamglić, albo zasłonić, albo wyciemnić w każdym razie. No to mamy już teraz w niektórych samolotach. No i tego jeszcze nie było. Dach ma być przeszklony. Po to, żebyśmy lecąc samolotem jako pasażerowie mogli podziwiać niebo. No i jeszcze coś, czego nam pasażerom w samolocie brakuje chyba najbardziej. Z przodu samolotu ma znajdować się wewnętrzny taras widokowy z panoramicznym oknem. No to tak, to można lecieć na wakacje, a nawet na długi weekend. Co właśnie czynimy? Maciej Załęski, Stanisław Perzyna, Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się